Çeşmeden tello, alacaksan al beni tello, döşeklere düşmeden tello, tello gider yan gider tello, açma yaram kan gider tello, tello gider yan gider tello, açma yaram kan gider tello. Can çirkin sen güzel tello, gayret et boşan gelin tello, tello gider yan gider tello, açma yaram.